Қымбатты бауырым, бұл таспадан өзіңді сүйетін, құдіреті шексіз, рахымы мол, зор мейірімді шынайы Құдай туралы естейсің. Біздің тілегіміз осы киелі кітаптан алынған аяттар, рухани әндер арқылы қазақ халқы иеміз Исаның бүкіл адамзаттың құтқарушысы болып табылатынын біз екен дейміз. Құдай сізге жар болсын. Аумин.